Купила мати коника, а коник без ноги. Яка цікава іграшка. Несе Галя цицьки, а вони трясуться. Що ж його робити, як же і з'їбнуться? Що ж його робити, як же і з'їбнуться? Галю молодая, дай тебе потрогать. Ти ж така піздоба, пішли поїбемо. Ти ж така піздоба, пішли поїбемо. Ваня, мій дурненький, я ж іще целюща. Пішли у садочок, подрочи на мене. Пішли у садочок, подрочи на мене. Галю, моя Галю, я ж тебе обдрочу.